12 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Nieuwe zorgwekkende cijfers over de discriminatie en intimidatie van transpersonen. Transgendernetwerk Nederland brengt zometeen in de nieuwsbv de laatste cijfers. Maar nu eerst een miljardenverlies bij de Nederlandse Bank. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Casper Meijer. De Nederlandse Bank heeft afgelopen jaar ruim 3,5 miljard euro verlies geleden. Het gevolg is dat de Nederlandse schatkist voorlopig geen geld krijgt van de centrale bank. Hier in de studio is economie-redacteur Nick Wouters. Nick, dit zal niet opeens uit de lucht zijn komen vallen voor de bank. Hier hebben ze al diverse malen voor gewaarschuwd. In 2022 bijvoorbeeld heeft Klaas Knot van de Nederlandse Bank al gezegd: wij gaan vele miljarden verliezen. Dat zie je ook bij andere centrale banken die de afgelopen dagen hun resultaten naar buiten hebben gebracht. Bij de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld. En in Amerika bij de Fed. Daar verliezen ze meer dan 100 miljard euro omgerekend. Dan valt die 3,5 miljard hier in Nederland nog enigszins mee. Ja, en al deze verliezen, waaronder dus in Nederland, waar komen die vandaan? Dat komt door de steunoperaties van de centrale banken van de afgelopen jaren. Ze hebben de economie proberen te ondersteunen toen het allemaal wat moeizamer ging. Dat deden ze door schuldpapier op te kopen. Schulden bijvoorbeeld van landen of van bedrijven. Daar krijgen ze een bepaalde rente op. Die was toen heel laag. En je ziet nu dat die rente in korte tijd opgelopen is. Zij moeten de centrale banken geld rente uitbetalen aan banken weer, die geld bij hun stallen. Tegelijkertijd zijn die inkomsten die zij van die landen krijgen en van die bedrijven waar ze dat schuldpapier van hebben opgekocht, zijn nog altijd laag. Die zijn niet meegestegen. Dus aan de ene kant komt er weinig geld binnen, gaat veel geld uit, dus is er een enorm verlies. En ja, juist dat verlies, dat zijn ze daar eigenlijk niet gewend. Centrale banken houden meestal geld over en dat geven ze dan weer door aan de schatkist. Ja, dat gebeurt nu dus niet. Geen geld voor de schatkist. Wat gaat de gemiddelde Nederlander daarvan merken? Nou, daar merk je niet direct iets van. Dat is vooral voor de overheid vervelend, want die mist een extra inkomstenbron die de afgelopen jaren heel stabiel was. Sinds de invoering van de euro hebben ze 16 miljard uitgekeerd aan de schatkist. Ja, en je zou er in het ergste geval iets van kunnen gaan merken als de financiële situatie van de Nederlandse bank veel slechter wordt. Als deze verliezen aanhouden en nog veel groter worden dan gedacht, dan moet op een gegeven moment de Nederlandse staat gaan bijspringen. Ja, dan gaat dat dus moet er bezuinigd worden. Ja, dan gaat iedereen daaraan mee betalen. Ja. Daar zegt de Nederlandse bank nu van: dat verwachten we niet, dat gaat niet gebeuren. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat de komende jaren is. Want ja, wat zijn de vooruitzichten? Ja, die verliezen blijven wel aanhouden, zeker tot 2029. De buffers van de centrale bank die gaan ieder jaar wat afnemen. Daarna langzaamaan verwachten ze dat die buffers weer gaan stijgen en dat er dan ook weer wat geld overblijft en dat het dan ook weer naar de schatkist gaat. Maar ja, dan zijn we dus echt wel weer in 2030 of nog later. Ja, laten we het hopen. Dankjewel, Nick Wouters van de economieredactie. In het uitgebrande flatgebouw in de Spaanse stad Valencia kan nog niet gezocht worden naar ongeveer 10 vermisten. Bij de brand kwamen zeker 4 mensen om het leven. Het is voor de hulpdiensten nog niet mogelijk om het gebouw in te gaan om te zoeken, vertelt correspondent Edwin Winkels. Het gebouw is nog bloedheet na die enorme en snelle brand van gisteren. Brandweer is de hele nacht bezig om het af te koelen. Vanochtend ontstond er bijvoorbeeld nog ergens een nieuw klein brandje dat direct geblust kon worden. En daarnaast waren de zorgen over de structuur van het gebouw, of dat zou kunnen instorten. Dat lijkt inmiddels uitgesloten. Dus nu blijven ze bezig met het koel houden. En op het moment dat brandweer het sein veilig geeft dat het gebouw betreden kan worden, dan gaan zij en de technische politie naar binnen om dat enorme complex te doorzoeken. De brand brak gisteren uit aan het einde van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw in lichte laaien. Mogelijk kon het zo snel gaan door een bepaald materiaal in de gevelbekleding. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 6 brandweerlieden. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn plan voor een toekomstig bestuur in Gaza voorgelegd aan het kabinet. In het plan zet hij uiteen hoe hij na de oorlog verder wil met Gaza, vertelt correspondent Nasra Habib-Allah. Dit plan is eigenlijk een verzameling van allerlei ideeën die over de afgelopen tijd al wel los voorbij hoorden komen. Zo wil Netanyahu bijvoorbeeld dat het dagelijks bestuur van Gaza na de oorlog in handen komt van lokale Palestijnen die dan volgens Israël geen banden hebben met Hamas of andere militante groepen. Maar de veiligheidssituatie die blijft volgens dat plan nog wel volledig onder controle van het Israëlische leger. En verder wil Netanyahu een bufferzone in Gaza, op Gazaans grondgebied dus. En dus de vraag hoe uitvoerbaar dit plan is. Die bufferzone bijvoorbeeld, dat gaat echt in tegen de plannen van Biden. Biden heeft eerder al gezegd dat hij dat absoluut niet wil. En als het gaat over het Palestijns bestuur, vraagt men zich ook af hoeveel Palestijnen bereid zijn om samen te werken met Israël. Gisteren werd al duidelijk dat Hamas niet wil meewerken, omdat Netanyahu's plan volgens hen zou neerkomen op bezetting van Gaza. In Parijs wordt wel nog verder onderhandeld tussen Israël en Hamas. Dat gaat via bemiddelaars uit de VS, Qatar en Egypte. Bij een inval in Tilburg zijn honderdduizenden ecstasypillen gevonden. De bewoner van een huis is aangehouden. In het huis werd ook MDMA, de werkzame stof in ecstasy, gevonden. En een op volle toeren draaiende machine om pillen mee te maken. Voor de tweede nacht op rij was het te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er mogen maximaal 2000 mensen slapen, maar afgelopen nacht waren dat er 58 meer. Het COA moet daarom opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente. Het totale bedrag staat nu dus op 30.000 euro en het kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen. Het CBS zegt dat mensen van Nederlandse afkomst, zeker met een hoger inkomen, naar verhouding vaker in een eigen bubbel leven dan mensen met een migratieachtergrond. Ook mensen met een Turkse, Marokkaanse of Poolse achtergrond hebben veel contacten binnen de eigen groep. Het NOS-journaal. Hulporganisatie Save the Children heeft een schatting gemaakt van het aantal slachtoffers dat nog elke dag valt bij de oorlog in Oekraïne. Het is morgen 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Helma Maas is van Save the Children. Goedemiddag, mevrouw Maas. Goedemiddag. Om hoeveel slachtoffers gaat het gemiddeld per dag? Ja, het gaat om 42 doden en gewonden. En dan gaat het vooral om burgers. En hoeveel daarvan? En als we dan kijken naar... Ja, daarvan zijn er 3 kinderen per dag die ofwel gedood of ernstig verwond worden. En een deel van de vluchtelingen dat terugkeert naar Oekraïne leeft volgens uw organisatie in extreme omstandigheden. Wat treffen mensen die terugkeren naar huis aan? Ja, die treffen een beschadigd huis aan. Soms moeten ze ramen repareren of een dak repareren. Ze treffen land aan wat ze maar nauwelijks kunnen bewerken. Heel veel infrastructuur is er niet meer. Water wat vervuild is. Dus eigenlijk zijn het gewoon echt slechte omstandigheden. Plus dat er niet altijd werk is. En toch willen mensen naar huis. Omdat ze zich op hun eigen plek het fijnst voelen. Maar het is wel in zeer extreme, armoedige omstandigheden voor velen. Ja, u komt natuurlijk op voor kinderen. Hoe is het voor kinderen om in zo'n omgeving op te groeien? Lastig, want de kinderen die wij gesproken hebben, die zeggen van ja, ik mis toch mijn vrienden en vriendinnen. En ik moet nu online lessen volgen. En dat gaat niet altijd goed, want ook de internetverbinding is niet altijd goed. Dus je merkt dat kinderen heel veel last hebben van angstige gevoelens. Aan de andere kant zijn de kinderen ook wel weer blij dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving zijn. Dus het is heel dubbel. Ja. En wat kunt u als Save the Children doen om kinderen te helpen in gebieden waar nog gevochten wordt? Waar echt nog gevochten wordt, is heel lastig. Maar we zijn wel dichtbij de frontlinie ook aanwezig. En wat wij doen, is onderwijs op afstand faciliteren. En we komen langs bij gezinnen en geven soms ook spullen, zodat ze een betere telefoon hebben om die online school te kunnen volgen. Of we geven ze wat speelgoed als het om kleinere kinderen gaat, om ze toch een beetje af te leiden. Dank u wel, Helma Maas van Save the Children. Nederlandse defensiebedrijven vinden dat banken hen tegenwerken bij het zaken doen. De bedrijven in de wapenindustrie zeggen dat ze lastig een lening of een zakelijke rekening kunnen krijgen. Banken zien defensie als een sector met een hoog risico op witwassen en terrorisme. Maar de overheid wil juist dat de defensieindustrie groeit in Nederland. De banken willen in overleg met defensiebedrijven en ministeries. Een Britse Syriëganger is haar Britse nationaliteit kwijt. Shamima Begum werd bekend toen ze als 15-jarig schoolmeisje in 2015 vanuit Oost-Londen vertrok en zich aansloot bij Islamitische Staat. In 2019 dook ze op in een vluchtelingenkamp en werd haar Britse nationaliteit ingetrokken vanwege de nationale veiligheid. Dat besluit vocht ze aan, omdat ze toen nog maar een kind was en naar eigen zeggen veel spijt heeft. Het Hof van Beroep legt dat argument naast zich neer en heeft alleen gekeken of de autoriteiten volgens de wet het paspoort mochten afpakken. En dat was het geval. Our only task is to assess whether the deprivation decision was unlawful. We have concluded it was not and the appeal is dismissed. Het besluit betekent dat de vrouw niet terug mag reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Opnieuw gooit een losgeraakte putdeksel roet in het eten in de Formule 1. In Bahrein wordt een testweek gehouden. Gisteren kwam er een deksel los bij de ingang van bocht 11... en die beschadigde de auto van Charles Leclerc. Vanochtend gebeurde dat weer op dezelfde plek toen Sergio Perez er reed. De sessie van vanochtend is daarom stilgelegd. Het is bijna 11:11. Het weer nog, wolkenvelden, buien en zon bij een graad of 8. Morgen verandert er weinig. De situatie op de weg. Goedemiddag, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, twee opvallende files op dit moment. Op het begin de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Er is daar een ongeluk gebeurd bij Hardingsveld Giessendam. Er staat daar 5 kilometer file met een vertraging van 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ook daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. Een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Morgen gaat oud-D66-politicus Alexander Pechtold op zoek naar zijn verborgen verleden. Jouw petovergrootvader gaat hier naar zijn meisje toe. Dat is een ander meisje. Dat is een ander meisje. Verborgen verleden. Morgen om 9:05 bij de NTR op NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Klimaatproblemen, feminisme, hooligans of de superrijken. Het lijken typische dingen te zijn van nu. Maar de Romeinen die hadden het er ook al over. De makers van de podcast Rare Jongens laten ons na 9:30 aan de hand van actuele thema's kennis maken met het Romeinse Rijk. Dan ook aandacht voor het legendarische Unplugged concert van Nirvana. Maar nu eerst nieuwe cijfers over de discriminatie van transpersonen. De Nieuwsbv. Want 2 weken na de dood van de non-binaire 16-jarige Next Benedict leidt de discussie in de Verenigde Staten flink op. Benedict kwam om het leven na een gevecht op diens middelbare school in Oklahoma. Terwijl het onderzoek naar de doodsoorzaak nog loopt, wordt er wel gesproken al van hate crime. Tonight, police in Oklahoma releasing preliminary autopsy findings in the death of a non-binary teen who died after a fight at school. A school Next's mother told The Independent where the teen was bullied for their gender identity. Ja, Benedict werd al lange tijd gepest wegens dienst genderidentiteit, hoorde je dus. Niet alleen in de Verenigde Staten zijn transpersonen slachtoffer van geweld. Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland ziet er het afgelopen jaar ook hier een explosieve groei van het aantal meldingen van discriminatie en pesten. Blijkt uit cijfers die ze vandaag bij ons voor het eerst naar buiten gaan brengen. En daarom hier in de studio Sophie Schers van Transgender Netwerk Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ook aangeschoven is Wieke Paulusma, D66-Kamerlid. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Te beginnen maar eens even bij het Transgender Netwerk Nederland. Jullie monitoren jaarlijks de haat en discriminatie tegen transpersonen. Ja, dat klopt. We krijgen zelf meldingen binnen. We hebben ook contact met antidiscriminatiebureaus over meldingen die zij binnenkrijgen. En met de we kijken ook naar de politie-rapportage over discriminatie. Ja. En daarin zien we inderdaad een duidelijk stijgende lijn sinds vorig jaar. Ja, een duidelijke explosief stijgende lijn zelfs. Ja, zelfs dat. Ja, dat zo zou je het mogen noemen, zeker. Want kunt u dat concretiseren? Hoe ziet die toename eruit? Concretiseren. Wat zijn de cijfers, als je iets kan noemen? Eens kijken. Dus de cijfers zitten vooral in dat mensen gewoon discriminatie meemaken op het werk, op in de woonomgeving, op straat. Mm-hmm. En waar we denk ik vorig jaar, in ieder geval tot vorig jaar, een beetje een dalende lijn eigenlijk zagen. Dat mensen ook de discriminatiebureaus eerst goed konden vinden. En toen stabiliseerde dat. Dat het nu duidelijk omhoog gaat naar toch wel de tientallen meldingen. En dat is het topje van de ijsberg natuurlijk. Mm-hmm. Omdat de meeste mensen, dat weten we ook uit cijfers, melden niet. En dat is onder transpersonen nog meer dan onder de algehele bevolking. Ja, en u noemt al even, ze weten de discriminatiebureaus beter te vinden. Ja. Bleek al uit de vorige cijfers. Dus dat kan nu niet meer een verklaring zijn voor deze stijging eigenlijk. Nee, moet ik het zo zien? Dat klopt. Dat klopt, ja. Eerste reactie? Ja, wij zijn daar natuurlijk totaal niet blij mee. Dit gaat de verkeerde kant op. En we kijken met natuurlijk al jaren met argusogen naar de andere kant van het kanaal, naar Engeland. Waar die discriminatiecijfers al sinds 2020 daar heel duidelijk stijgen. En waar het maatschappelijke discours, hoe er over transpersonen gesproken wordt in de media, ook veel duidelijk negatief is. We houden ons hart vast. En hoe bedoelt u dat precies? Nou ja, de Britse media is natuurlijk heel anders dan de Nederlandse media. Je hebt daar heel veel sensatie, nog meer dan hier. En daar krijg je dagelijks artikelen over transpersonen. En de meeste zijn politiserend en negatief. Dus heel weinig eigenlijk nog positieve verhalen over dat een transpersoon iets moois bereikt heeft. Of neutraal. Zelfs een transpersoon die in een reclame komt over gewoon geldzorgen. Of op het nieuws komt over geldzorgen. Terwijl natuurlijk niet over transgender zijn, krijgt een hoop haat over zich heen. Mm. Dus je kan je als transpersoon in Engeland. Laat ik het zo zeggen. Wij krijgen gewoon telefoontjes, mailtjes van mensen uit Engeland. Van, oké. Ik wil naar Nederland toe migreren, want ik voel me niet meer veilig hier. En dat zou een opmaat kunnen zijn ook naar wat natuurlijk hier naar Nederland komt. En dat zien jullie ook in de laatste cijfers. Nog iets verder dan dat kanaal. Aan de andere kant van de oceaan zagen we onlangs nog de dood van Nex. Nex, dankjewel. Ja. De naam onthoofd maar even, Nex Benedict. Dat is natuurlijk onwijze extreme vorm dood uiteindelijk van iemand. Zien jullie in Nederland ook meer extreme gevallen het afgelopen jaar? De extreme gevallen, om een of andere reden worden die weinig gemeld. We weten dat ze voorkomen en het zijn ook echt nog incidenten. Is het soms moeilijk om te bepalen? Het is heel moeilijk te bepalen, omdat die aantallen zo klein zijn, of we die echt, of die er meer zijn of niet. Of is het ook moeilijk te bepalen om soms de dood of een extreem geval toe te schrijven op haat tegen transpersonen? Dat er soms een andere verklaring wordt gegeven, terwijl je misschien daar ook zou in kunnen lezen, dit was eigenlijk gewoon een haat. soms ook. Kijk, je kan bijvoorbeeld net een verwacht persoon tegen het lijf lopen, maar je weet niet waardoor die is beïnvloed dat die net tegen jou als transpersoon gewelddadig wordt. Ja. En dat is ook voorgekomen. Maar we weten dat er ook op scholen dat het pesten extreme vormen aan kan nemen richting transpersonen. Even naar de politiek, want ook aangeschoven is Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid voor D66. We hoorden de eerste cijfers net van Transgender Netwerk Nederland. Wat is uw eerste reactie daarop? Ja, ik schrik daar heel erg van, maar aan de andere kant verbaast het me ook niet. Want ik zie het klimaat in Nederland ook veranderen. Ik zie het politieke debat ook veranderen als het gaat over transgender zorg en transpersonen. En ik denk dat we alles op alles moeten zetten om dit tijd te keren. Omdat ik vind dat Nederland een land is voor iedereen. Mevrouw Dijkstra begon het transgenderdebat ook heel mooi met de opmerking: iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te zijn. En waarom ziet u dan in de politiek ook dat het debat verandert? Ik merk veel verharding. Dat men ook niet zo... Ik vond de discussie gisteren heel erg opmerkelijk, die mevrouw van der Plas aanzwengelde over hoe ze werd aangesproken op de website van de Tweede Kamer. Die zei: ik ben een zij en zo wil ik ook op de website staan. Ik dacht, dat is een terecht punt. Dat willen namelijk een heleboel Nederlanders, deze keuze. Maar ik merk in het politieke debat dat er onder de noemer: wij maken ons zorgen om kwetsbare mensen, heel veel moties worden ingediend die eigenlijk het onderzoek vertragen, de wachtlijsten vergroten en eigenlijk het zorg waar mensen gewoon recht op hebben, ook transpersonen, nog vele malen moeilijker maken. En ziet u dan ook de stemmen, de geluiden die we horen over transpersonen, ook in de media bijvoorbeeld, zoals in Groot-Brittannië, maar we zien dat ook steeds vaker in Nederland. De Groene Amsterdammer heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Ziet u die geluiden dan ook meer de Tweede Kamer inkomen? Bijvoorbeeld bij een debat dat u zelf onlangs aanvroeg over transzorg? Nou, ik vroeg het zelf niet aan. De ChristenUnie vroeg het aan. Omdat ook zij zich zogenaamd zorgen maken over dit type zorg. Ja, in mijn woorden is het geen zorgen, maar is het: hoe zorgen we ervoor dat deze zorg zo minimaal mogelijk wordt? Wat ik merk is dat er nog niet in woorden gesproken wordt zoals in Engeland en als in Amerika, maar er is steeds minder respect. En er is nu een meerderheid om de zorg ook te bemoeilijken. En dat is wel heel zorgelijk. Want ik denk namelijk, in Engeland, in Amerika is het ook ergens begonnen. En ik denk dat het hier begonnen is. Door zorg moeilijker te maken. En mensen ook weg te houden van dat wat ze nodig hebben. Ja. En ik denk dat we daar heel alert op moeten zijn met elkaar. Sophie Schers van Transgender Netwerk Nederland. We hadden het al even over Groene Amsterdammer. Die hebben vorig jaar september aangetoond dat ook online de haat tegen transpersonen explosief toeneemt. Klopt. Op alle platformen. Telegram, Instagram, X, YouTube. Het maakt niet uit. Overal zagen zij een toename. Zijn jullie als Transgender Netwerk Nederland in gesprek met een van die platforms bijvoorbeeld? Is er contact? Wij zijn daar helaas niet rechtstreeks mee in gesprek. Omdat er geen contact mogelijk is? Of? We hebben zelf helaas niet de capaciteit daarvoor. We zijn een kleine non-profit. Mm-hmm. Dus we richten ons op dingen waar we wel wat kunnen bereiken. En als kleine organisatie iets bereiken bij die grote platforms, dat laten we over aan grotere clubs die zich specifiek daarop richten ook. Of aan de politiek. Of aan de politiek. In Europa gebeuren goede dingen. En ik denk dat hier in Nederland men het ook goed door heeft dat daar dingen moeten gebeuren. Ja. En wat kan mevrouw Paulusma verder doen voor jullie als transpersonen en ook als netwerk? Nou ja, wat voor transpersonen echt wel helpt, is dat de groepsbelediging, die nu niet strafbaar is, dat wel strafbaar wordt. Daar ligt een wetsvoorstel die naar de Kamer moet komen. Mm-hmm. Die er al had moeten liggen, maar die er nog niet ligt. Waarom ligt die er nog niet? Is dat je duidelijk? Nou, dat weten ze in het demissionaire kabinet hopelijk wel. Het zou geen probleem moeten zijn om dit gewoon nu te regelen, want het is niet controversieel verklaard. Mm. Mevrouw Paulusma, wat gaat u doen? Nou, er zijn eigenlijk een aantal dingen die we moeten doen. We moeten zorgen dat de zorg beter toegankelijk wordt en dat die wachtlijsten omlaag gaan. Ik denk dat dat een van de belangrijkste stappen is, zeker voor jonge mensen. We moeten strenger straffen en ook aanpakken, zeker als het gaat om groepsbelediging. Maar ook wat er online gebeurt, want je moet ook ergens een grens stellen. Mm-hmm. En ik vind dat we veel meer toe moeten werken naar maatschappelijke acceptatie. En dat dus ook niet alleen vanuit de zorg moeten doen, maar ook vanuit het onderwijs, ook vanuit sociale zaken. Ik las gisteren weer het interview met Rutgers over de week van de lentekriebels. Ik vind dat we schouder aan schouder moeten staan en elkaar ook, dat we ons moeten uitspreken. Ja, ja, dat is natuurlijk mooi, maar we zien eigenlijk uit de cijfers dat het nog niet gebeurt. Nee, maar kijk, we kunnen zeggen: het gebeurt niet en daarmee doen we allemaal niks. Maar daar geloof ik niet in. Dus ik vind dat ik als politica me elke keer in de plenaire zaal moet uitspreken als er haatdragend of respectloos gesproken wordt over transpersonen. We moeten zorgen dat die zorg op orde komt. We moeten zorgen dat het harder wordt aangepakt als mensen worden beledigd. En of als er zulke ernstige dingen plaatsvinden zoals in Amerika. Maar het is ook iets wat wij met elkaar moeten doen. Want wij kunnen niet zonder jullie en jullie niet zonder ons. Dus je moet ook goed voldoende blijven samengewerkt worden. Nou, ik ga jullie succes wensen en hopelijk volgend jaar geen toename meer, maar juist een afname in die cijfers. Dank voor jullie tijd. Wieke Paulusma, Kamerlid van D66 en ook Sofie Schers van Transgender Netwerk Nederland. Ja, dat is ook de nieuwsbv. Dan kunnen we opeens van het een naar het andere gaan. Want hier tegenover mij zit de journalist van het jaar. Bram Vermeulen, Antoinette Hetzenberg, Tim Hofman, die ging helemaal voor. Sembla-journalist Roelof Bosma, gisteravond verkozen tot journalist van het jaar 2023. Gefeliciteerd allereerst. Dankjewel. Ik heb hier een bos bloemen naast me staan. Oh, wat leuk. Die kan ik even aan je geven. Dat werkt nog nooit zo heel goed. Ga ik er ook naar je toe lopen? Ja, ik wil een beetje zeggen wat we aan het doen zijn. Ik pak hem nu. Dankjewel. Prachtig. Ja, gefeliciteerd. Het is onwijs eervol lijkt me om tot journalist van het jaar uitgeroepen te worden. Absoluut. Je bent dat voor je onderzoek naar de PFAS doofpot rondom Chemoers, chemisch bedrijf Chemoers in Dordrecht. Daar begon het eigenlijk allemaal. Het wordt maar groter en groter eigenlijk, die doofpot. Even eerst een sportvraag. Wat ging er door je heen? Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je journalist van het jaar was? Ik hoorde het al eerder. Ik was zeer verrast. Je bent er helemaal niet mee bezig. Je bent gewoon aan het werk. En verrast en ook blij. En vooral blij dat mensen die er verstand van hebben, een vakjury zien wat er in dit vak nodig is om dit soort dossiers op deze manier te onthullen. En hoeveel pijn en moeite daarin gaat zitten. Hoe het onder je huid kan gaan zitten. Maar ook hoe belangrijk het bijvoorbeeld is. De jury wees daar in het rapport heel erg op dat zo'n verhaal uiteindelijk wordt verteld door ik zeg maar even gewone mensen. Mm-hmm. Dat is allemaal gelukt. En ik ben heel erg blij dat ze die waardering zien. En mensen die verstand van hebben die waardering geven. En ik heb ook meteen gezegd van dit is niet een prijs voor mij alleen. En dat zeg ik hier ook nog maar een keer. Dit is voor de hele Sembla-redactie. Met name ook voor degene die bij dit onderwerp betrokken waren. De eindredacteur Manon Blaas, Marco de Lange en Vincent Harms als researchers. Ja. Ik zeg dat toch maar even met nadruk hier. Heel goed dat je dat doet. De prijs win je vaak niet alleen inderdaad. Je doet zo'n onderzoek met meer mensen. De prijs is dus voor het Sembla-onderzoek naar de vervuiling van chemisch fabriek Chemoers. Laten we even luisteren. De giftige stof wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Chemoer in Dordrecht. Het vroegere DuPont. Met grote gevolgen voor de omgeving. Ze hebben eigenlijk mijn hele leven verwoest. En voor de medewerkers van het bedrijf. Nou, soms zag ik wel zo, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik heb één keer een poging gewacht om van achterhoog te springen. Zo diep zit het. Ja, het zijn hele indringende afleveringen die tot nu toe zijn gemaakt hierover. Hoe is het voor jou dan als onderzoeksjournalist zelf om dit soort onderzoek te doen? Dat is mijn werk. Dat is het makkelijke antwoord. Ja. En het is gewoon best wel lastig om een onzichtbaar probleem wat PFAS is. Want je ziet het niet, je ruikt het niet, je hoort het niet. Je ziet het niet uit de schoorsteen komen. Om dat toch duidelijk te maken wat het probleem daarvan is. Maar ook wie daardoor getroffen worden. En hoe het dan is dat je niet alleen bezig bent met al die documenten aan het lezen. En te achterhalen, want daar begint het. En te vergelijken en te begrijpen wat daar staat. Want het ging om documenten vanuit begin jaren 60 tot nu. Maar ook om dat verhaal een menselijk gezicht te geven. En ik merkte zeer veel weerstand. Ik heb het al vaker gezegd, maar hoe dichter je bij de Chemoersfabriek in Dordrecht kwam, hoe groter de weerstand eigenlijk. Of hoe minder mensen gesloten wilden weten wat er echt aan de hand was. Dus we moesten door heel veel weerstand heen. Ik ben daar wekenlang in de buurt heb ik rondgereden, van huis tot huis gelopen. Deuren in mijn gezicht dichtgeslagen gekregen. Maar er werden ook veel deuren geopend. En ik heb gewoon gevraagd, mag ik eens in gesprek met ex-werknemers, huidige werknemers, met omwonenden. En op een gegeven moment lukt het om dat verhaal helemaal te ontrafelen. En wat zeggen die mensen nu tegen je? Ja, nu zijn ze heel blij. Krijg je appjes dat je journalist van het jaar bent geworden? Ja, heel veel. Net nog. Van wat mij betreft, als het om slachtoffers gaat, de belangrijkste mensen uit de uitzending die mij heel erg de titel gunde, maar vooral mij nogmaals bedankte voor de manier waarop we dit hebben blootgelegd met z'n allen. En daar doen we het ook voor uiteindelijk. Ook ja, maar dat heeft veel teweeg gebracht uiteindelijk, het onderzoek. Precies. En brengt nog steeds veel teweeg. Ja, alles kwam eigenlijk samen. Dus we hadden dit onderzoek en kort daarna lieten we nog zien de stand van de huidige vergiftiging in die omgeving. Dus hoeveel PFAS zit er eigenlijk in het water, in het oppervlaktewater, in een straal van 15 kilometer rondom die fabriek. dat bleek overal boven de RIVM-norm te zijn. Dus dat kwam er nog eens achteraan. En je ziet dat sindsdien voor het bedrijf de geest wel een beetje uit de fles is. De politiek van links tot rechts wil dat er actie wordt ondernomen. We weten natuurlijk dat het OM daarna aan het kijken is. Mm-hmm. Na een massaklacht van omwonenden via strafrechtadvocaat Benedikt Fiek. Dus er is, ik noem lang niet alles, maar heel erg veel gebeurd sindsdien inderdaad. En zit het werk voor jou er dan op als onderzoeksjournalist? Is er op een gegeven moment het idee, nou, deze tegel is nu wel helemaal gelicht? Of zeg jij nou, dat gevoel heb ik eigenlijk nooit in een verhaal. En ik maak ook wel heel verhalen die van het een tot het ander leiden. Dus ik denk niet dat het ooit af is. Je moet je wel elke keer afvragen, wat kunnen we nog toevoegen? Is het nog interessant voor het publiek? Of wordt het te veel in detail? Dus daar ben je natuurlijk wel mee bezig. En zeker als je een uitzending van 40 minuten moet maken, mm-hmm. dan moet je ook kijken, ja, draagt dit voldoende zijn? Ja, zeker. En is het aantrekkelijk ook om nog naar te kijken? En hoe is dat nu? Zijn er updates in dit dossier te geven? Nou, eigenlijk zijn er dagelijks updates. We hadden vorige week nog, of het was afgelopen week, ik ben een beetje binnen war in de tijd, maar dat er onderzoek was gedaan naar grondwater. En dat ze dit jaar dachten, we nemen ook eens PFAS mee. En toen bleek in 50% van alle monsters PFOA te zitten. En dat is de PFAS die nu al jarenlang verboden is, maar ook jarenlang door geen moers is verspreid. Ja. Dus je ziet eigenlijk steeds dat het weer oppopt. En eigenlijk uit geen enkel onderzoek van de laatste jaren blijkt dat het minder erg is dan we dachten. Het is eigenlijk steeds erger en die norm wordt ook alsmaar strenger. Onderzoek dat je blijft doen, dus ook. Ben je trots? Ja, ik ben trots. Ja, ja. Ja, het, als nuchter Groninger, daarom kijk je ook zo naar mij. Volgens mij is het soms moeilijk om dat zo te zeggen en ook om in die belangstelling te staan. Maar ik ben absoluut trots. Ja. Nou, geniet ervan. Dat is een eervolle titel ook om te hebben. Journalist van het jaar, Rolf Posma. Dankjewel. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuws BV. Ja, de MTV Unplugged concerten hadden al een legendarische status, maar Nirvana gooide er nog een schepje bovenop hun concert. Zorgt na 30 jaar bij veel mensen nog altijd voor kippenvel. Voormalig 3A's muzikant Jan de Witte durft er nu zijn vingers aan te branden en brengt dat concert naar de Nederlandse theaters, is zometeen mijn gast. En de vereering voor de band van zanger Kurt Cobain ging ver. Neem Raven van Dorst in Zomergasten. Dat we dan op een zolderkamertje gingen zitten op de sterfdag, 4 of 5 april, zo was dat. En dan met kaarsjes aan naar die hele Unplugged plaat van Nirvana. MTV Unplugged. Ja. En dat we dan met een klein mesje Nirvana in ons been gingen krassen, zo, weet je wel. Of met een dingetje als eerbetoon. Je hebt Nirvana in je been gekrast? Ja, ik heb nog wel een klein littekentje hier ergens, ja. NPO Radio 1. Eerst naar het NOS-journaal met Casper Meijer. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het afgelopen nacht opnieuw te druk. Er zaten 58 asielzoekers te veel. Van de rechter mogen het er maar 2000 zijn. Het COA moet nu voor de tweede dag op rij een dwangsom betalen van €15.000. Een vrouw die zich in Syrië aansloot bij IS is haar Britse nationaliteit definitief kwijt. In 2019 werd haar nationaliteit ook al ingetrokken. Toen ging ze daarin tegen in hoger beroep, maar dat beroep is nu verworpen. Bij een inval in een drugslab heeft de politie in Tilburg honderdduizenden ecstasypillen gevonden. Het lab zat midden in een woonwijk. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. En de Nederlandse bank heeft vorig jaar een verlies geleden van bijna 3,5 miljard euro. De bank was veel geld kwijt aan stimuleringsmaatregelen voor de economie. En DNB moet tegenwoordig veel rente betalen aan commerciële banken die hun geld stallen bij de Nederlandse bank. De situatie op de weg. Erik Evengroen. Naast een paar korte files vallen er 2 op. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Knooppunt Empel rijdt langzaam over 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vertraging is een half uur. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld Giessendam was ook een ongeluk. Daar is de weg gelukkig weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file. En hou nog rekening met 20 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bel. Afgelopen dinsdag reed Nederland massaal naar een tankstation in het Gelderse Heteren. Door een storing was de benzine en diesel daar op dat moment namelijk per ongeluk een stuk goedkoper dan normaal. Urenlang stonden mensen in de rij om hier een slaatje uit te slaan. Er moest zelfs politie aan te pas komen. Op het tankstation hing een euforische stemming, aldus de Gelderlander. Mensen gooiden met een grote lach op hun gezicht hun tank vol. Niet hun trouwdag of de geboorte van hun eerste kind was het hoogtepunt in hun leven, maar de dag dat ze geld konden stelen van een tankstation en daarbij net door de mazen van de wet heen wisten te glippen. Sascha uit Driel haalde na het voltanken van haar auto zelfs nog even haar vriendin Melanie op, zodat ook zij mee kon profiteren van deze vergissing. Samen stelen, als dat geen echte vriendschap meer is, dan weet ik het ook niet meer. Toen ik het zag, kon ik alleen maar denken, wat zijn wij toch een triest volkje. Dit is de Nederlander ten voeten uit. Gierig, zoals in de vooroordelen, maar vooral ook gespeend van elk inzicht in wat wezenlijk is in het leven. De gemiddelde zwerver gunnen we nog geen euro, maar als we zelf korting kunnen krijgen, zijn we er als de kippen bij. Het contrast met de dood van Navalny kon bijna niet groter zijn. Iemand die zijn eigen belang volledig opzij wist te zetten voor een hoger doel, met uiteindelijk zelfs de dood tot gevolg. Jarenlang liet hij zich martelen met een doel voor ogen dat zijn eigen leven ontstijgt. Zijn vrouw beschikt over dezelfde dosis idealisme. Zij steunde destijds zijn keuze om terug te gaan naar Rusland. De vraag of hij niet had moeten stoppen omwille van zijn kinderen beantwoordde ze bijna verbaasd. Hoezo? Hij doet dit juist voor hen. Het is een staaltje idealisme wat in Nederland niet eens meer invoelbaar is. Onbewust zijn wij toch allemaal beïnvloed geraakt door onze westerse individualistische manier van denken. Iets kan wel goed zijn om te doen, maar what's in it for me? Ik stil niet van benzinepompen, maar ook ik heb geen Navalny in me. Ik zou direct zijn weggevlucht, dat weet ik zeker. Ik vrees dat ik voor niets en niemand bereid zou zijn te sterven. Tijdens het uitlaten van mijn hond vraag ik het me wel eens af. Als er nu onverwachts heel hard een auto op hem afkomt, gooi ik me er dan voor? Ik weet het oprecht niet. Er is in elk geval niets waar ik zoveel voor over zou hebben als Navalny over had voor een democratisch Rusland. Ook ik ben gehersenspoeld door het kapitalistische idee dat het doel in het leven is om je eigen geluk te maximaliseren en dat je dat kunt bereiken door de maximalisatie van geld en middelen. Dat er geen hogere doelen zijn dan het ik en het nu. Want wat heb ik eraan als Nederland beter wordt, maar ik dat zelf niet meer meemaak? Eigenlijk is het verschil tussen mij en Sascha uit Driel dus niet zo groot. Misschien moeten we toch maar vriendinnen worden. Dan gaan we samen lekker een keer een dagje weg. Ik denk bijvoorbeeld aan een autoritje met haar zo goedkoop volgetankte auto langs alle pinautomaten van Nederland. Want misschien is er ergens nog wel een oud vrouwtje dat vergeet haar geld na het pinnen ook echt mee te nemen. En ik beloof jullie, we zullen euforisch zijn. Veel mensen kennen de Amerikaanse grunge-band Nirvana natuurlijk van hun mega-hit Smells Like Teen Spirit. Maar minstens zo beroemd is hun live-album MTV Unplugged in New York, dat in 1993 op het hoogtepunt van hun roem werd opgenomen. Het concert was akoestisch, rauw en emotioneel. Concert dat schreef muziekgeschiedenis en nu, 30 jaar later, zal Nirvana Unplugged opnieuw te horen zijn in de Nederlandse theaters. Ga erover praten met zanger en gitarist Jan de Witte. Welkom. Dank je. En ook aan de telefoon is Esther Lindenberg, celliste en vertelster van de muziekvoorstelling. Ook welkom. Hallo, goedemiddag. Maar eens even bij jou beginnen, Jan. Nou, we kunnen je kennen als oud drieëer, zeg ik goed, hè? Maar eigenlijk ben je groot grunge-fan ook. Wanneer leerde jij zelf Nirvana kennen? Wanneer kwam je als eerste ermee in contact? Nou, ik was denk ik een jaar of 11 toen ik de wondere wereld van rockmuziek ontdekte en gelijk ook helemaal om was. Ik zat nog op de basisschool. Toen zag ik op MTV Rock zag ik Nirvana voorbij komen. Nou, ik wilde alles ervan weten. En dat is altijd bij me gebleven. Ja? Ja. Dat gevoel, dat eigenlijk dat vlammetje dat toen aanging, dat brandt nog steeds. Absoluut. Ik ben nog steeds. Ik was toen ook helemaal gek van al die bands eigenlijk. Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana. En van daaruit nog verder, verder onderzocht natuurlijk. Maar het is gewoon. Ik denk dat het voor veel mensen is een soort eerste kennismaking met rock. En met dat alles wat er omheen hangt en zo. In 93 kwam dit speciale MTV Unplugged concert. Weet jij dan bijvoorbeeld nog waar je was toen je dat voor het eerst zag? Nou, toen was ik heel jong. In 93 was ik 5, dus ik heb toen dat niet zo bewust meegemaakt. Maar ja, maar later? Later ben toen ik je dat onderzoek ging starten? Ja, toen... ik weet niet meer wanneer ik voor het eerst Nirvana Unplugged zag. Maar ik ben toen... eigenlijk ja, in die tijd moest je echt dingen downloaden via torrents en zo. Ja, als je wat wilde kijken. LimeWire en dat soort programma's, ja. En dat deed ik dan. Van alles wat ik te weten kon komen, probeerde ik te downloaden. En dan kijken op je computer. Kan je schetsen voor de mensen die het misschien niet gezien hebben of een beetje waar het een beetje weg is gezakt? Waarom was dat Unplugged concert van Nirvana zo legendarisch dat we het nu 3 decennia later nog steeds erover hebben met elkaar? Eigenlijk omdat het stond haaks op waar Nirvana voor stond en wat ze deden. Dus het was eigenlijk een keiharde punkrockband, garage rock. En het Unplugged concert is letterlijk het tegenovergestelde van wat ze deden. Maar daardoor komen die liedjes in zo'n ander daglicht te staan en worden ze nog rauwer en puurder en hoor je een soort kwaliteit die je daarvoor misschien niet hoorde. En het is zo breekbaar, maar toch ook heel sterk en rauw. En het is ja, zo, het wordt niet puurder als dat, zoiets is. Ik denk dat de reden is waarom het zo succes is, of waarom mensen het zo te gek vinden. Was het voor jou echt nog een soort bevestiging van ja, Nirvana is een van de beste bands ter wereld? Ja, de beste band is een moeilijke term, maar het wel waarom ze zo beroemd zijn of zo geliefd zijn. Het is zo echt en zo rauw. En de kwaliteit van de liedjes zijn geweldig en uniek inderdaad. Niemand klinkt zo of klonk zo. En dat is nog steeds het geval. Wat was je favoriete nummer? Is je favoriete nummer van dat concert? Van het concert is All Apologies. Daar vind ik zo'n magie in zitten. Het is ook het één na laatste nummer. Eigenlijk het bekendste nummer is het slotstuk, waarin hij zijn longen eruit schreeuwt. Een soort doodskreet is het bijna, want hij ging niet veel later ook dood. Maar het liedje daarvoor heeft een soort, ik weet niet, een soort troost of zo. Laten we even luisteren. Nirvana, heel mooi. Jouw favoriete nummer. Dat ga jij misschien ook wel zingen binnenkort in de theaters. Daar zo meteen meer over, want we gaan ook even naar Esther Lindenberg. Ook aan de telefoon, solist, vertelster van de muziekvoorstelling. Wat vind jij zo bijzonder aan dit MTV Unplugged concert uit 93? Ik kijk er... ik moet er echt op terugkijken. Ik was 1 toen dit concert er was. Ook al zo jong, ja? Ook al zo jong, ja. En als ik inderdaad kijk naar hun geproduceerde muziek, hun clips en alle niet-unplugged dingen, is dat zo'n schril contrast met dit oprechte, eerlijke, unplugged optreden. Ze waren ook doodsbang van hoe gaat dit überhaupt klinken allemaal? Vinden de mensen het leuk? Zijn we goed genoeg? Komt het over? Het schijnt ook dat de dag ervoor bij de repetitie, dat iedereen dacht, nou, dit gaat helemaal niks worden. En toen de dag daarna bleek het al snel een van de meest legendarische optredens, waarin hun kwaliteiten echt naar voren kwamen ook. Ja. Inderdaad wat Jan zegt, de teksten die komen zoveel beter naar voren nog in die hele setting. En dat maakte denk ik voor zo'n band als Nirvana extra bijzonder om zo'n sessie te hebben gedaan. Nu brengen jullie dit naar de Nederlandse theaters. Daar ga jij ook tijdens de voorstelling het levensverhaal van Kurt Cobain vertellen, de leadzanger van Nirvana. Hoe ging het met hem tijdens dit Unplugged concert? Kan je dat schetsen? Niet zo goed. Hij zat al een tijd aan de heroïne. Hij had verschrikkelijke pijn altijd. Hij had een maagaandoening en hij had veel rugpijn. En dat zijn eigenlijk de redenen waarom hij naar de heroïne heeft gegrepen op een gegeven moment. En hij was aan het afkicken en hij had die ochtend van dit optreden, dus had hij nog ontwenningsverschijnselen. Hij was aan het overgeven. Hij had enorme pijn. Toen hebben ze last minute toch besloten om maar iets voor hem te halen. Om hem toch maar te verdoven. Zodat hij dat concert toch nog kon doen. En toen heeft hij het ook nog op een fantastische manier gedaan. Maar het ging niet zo fantastisch met hem. En als je ook, tenminste als ik naar die opnames kijk, dan zie je het ook, dan voel je het ook. Ja, je voelt die pijn bijna. Ja, misschien is dat juist ook die laag die erin ligt onder die muziek die je hoort. Nou Jan, jij mag het gaan vertolken zometeen in het Nederlands Theater. Inderdaad. Moeten we voor jou ook iets halen even? Of? Nou ja, nee hoor, dat hoeft niet. Gelukkig voel ik me een stuk beter dan meneer Cobain in die tijd. Maar dat lijkt me best spannend. Het is ook heel spannend, ja. Moest je er lang over nadenken toen je de vraag kreeg? Nou, wel een beetje, ja. Niet heel lang, want ik vond het wel heel cool. En ook, ja, ik werd ervoor gevraagd inderdaad. Ik ben fan en ik had er nooit over nagedacht om zelf zoiets te doen of te zingen. Ik ben eigenlijk normaal met mijn eigen muziek altijd bezig. Maar dit leek me zo'n coole uitdaging en zo'n mooi stuk. En ook het feit dat het verhaal verteld wordt er tussendoor. Dus ik ben gewoon heel hard gaan oefenen en luisteren naar mezelf. Terugluisteren als ik het opneem qua zang en zo. Om te kijken of ik iets kan produceren wat in de geest van Cobain is. Ja, maar dat moet natuurlijk ook weer niet zo. Je moet niet gaan namaken. Je precies, moet het moet geen imitatie zijn. Ja. Het moet integer zijn en het moet kloppen. En ik doe mijn uiterste best. En tot nog toe hebben mensen positief gereageerd op onze voorstelling. Dus dat ik heb begrepen dat we een klein stukje mogen luisteren. Ja. Van een repetitieopname van jouw versie van The Man Who Sold the World. We pass up on the stairs. Klinkt goed hoor, Jan. Nou, dank je. Vond je het spannend dat het even nu voor het eerst te horen is? Ja, ik vond het wel spannend, ja. Ja, weet je, het je is ook even zo. Ja, het zijn zulke zitten. Grote schoenen om te vullen en er zijn zoveel fans. En weet je, wel mensen hebben zoiets van, daar moet je van afblijven. Sommige mensen hebben dat. Dus het is wel moeilijk of zo, maar ook wel heel leuk als mensen het dan wel kunnen waarderen of te gek vinden. Dus ja. Het is een nummer wat origineel van David Bowie eigenlijk is. Nirvana heeft dat gecoverd. Maar Nirvana speelde ook veel eigen nummers tijdens het concert. Wat vind je zo goed aan de teksten ook van Nirvana, van Kurt Cobain, die daar te horen zijn? Nou, wat Esther al zei, die teksten die door het verhaal en doordat je het nu zo naakt hoort, komen die teksten beter binnen en voel je ook eigenlijk zijn pijn of zo. Hiervoor, het zijn soms best wel impressionistische dingen. Dus het zijn teksten die zijn niet per se een verhaal of zo. Het gaat van de hak op de tak en heel vanuit zijn gevoel. Maar als je dus dan dat verhaal erbij weet en dan weet je waar het over gaat, dan raakt het je. Het zijn hele rake zinnen, ook wel heftig of zo. Mm-hmm. Heftige woorden en Hij omschrijft dingen vanuit een soort impressionistisch gevoel. Esther, heb jij het idee dat de teksten van Cobain altijd goed begrepen werden? Nee, ik denk het niet. Nee, ik zag pas een interview met Dave Grohl, Chris Novoselic en Kurt Cobain. En daar zagen ze filmpjes van studenten. Daar hadden mensen dan het album aangegeven. Nou, ga dit luisteren en kom maar met een reactie. En nou, die filmpjes die hadden ze dan aan de band laten zien. En mensen vonden dan het nummer Rape Me vonden ze super heftig. Want dat kan echt niet. En dan zie je ook de verontwaardiging op Cobain's gezicht. Van, ja, maar moeten we nu echt nog gaan uitleggen dat wij niet voor rape zijn. Dit is juist een tegengeluid. Want nee, dat vinden we niet oké. En dus ik denk, nou ja, dat is een voorbeeld. En zo heb je veel meer van zijn teksten. Puur om, denk ik, de bizarheid van de wereld om hem heen. om die weer te geven en te laten zien, te laten horen van wat is dit voor wereld? Mm-hmm. Ik denk dat daar meer die teksten op gebaseerd zijn en niet zozeer om maar te shockeren of zo. Dus ik denk is dat ook iets wat je wil gaan vertellen tijdens de theatertour? Niet zo letterlijk, maar ik denk door de mensen mee te nemen in het hele verhaal van Cobain en hoe mm-hmm. die naar dat concert toe is gegroeid, dat mensen dat wel voelen, ja. En dat ze de diepte ervan gaan snappen. En ook zijn leven na dat concert? Ja, ook daarna inderdaad. Dan gaat hij daarna op tour met het album In Utero. Mm-hmm. En naar het verhaal naar zijn dood toe. En in combinatie met het leven met Courtney Love en hun dochter Frances Bean. Hoe het bijna onvermijdelijk was, zijn dood. We gaan het bezoeken in de Nederlandse theaters. Ga jullie danken. Veel succes wensen, veel plezier ook vooral. Muzikanten Jan de Witte en ook Esther Lindenberg. Dankjewel. Dankjewel. Die voorstelling Nirvana's MTV Unplugged in New York trekt de komende maanden door heel Nederland. De Nieuwsbv. Rare jongens, die Romeinen. Dat verzuchtte de Galliër Obelix al. Maar zo gek waren ze eigenlijk niet, want we hebben veel uitvindingen aan die Romeinen te danken. Ze liepen tegen dezelfde problemen aan als wij. Goedenavond. Het Constantinopeljournaal van het jaar 532. De wagenrennen in het hippodroom zijn uitgelopen op de ernstigste supportersrellen uit de geschiedenis. Ja, opeens was raak. Hè. Er was een rode vermoord door een groene en een blauwe. En nou ja, dat moet ik gewoon niet doen. Nee, moet je niet doen, nee. Dus zwaai je knokken tegen hulp. Ah! Kwamen de witte ons ineens helpen? Ja, normaal knokken wij tegen elkaar, hè? Maar nu staan we zij aan zij. Is leuk, toch? Ja, zeker weten, gozer. Hey, box. Ja. Nou, hoe gingen die Romeinen eigenlijk om met hooligans, klimaat, woningnood, boerenprotesten en misschien ook wel met artificiële intelligentie? De antwoorden die hoor je in Rare Jongens, de podcast. Een van die makers van die podcast is Olivier Hekster, historicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed je even te spreken van de podcast dus Rare Jongens. Zou je jezelf de Romeinen ook rare jongens noemen eigenlijk? Volgens mij zijn heel veel jongens heel erg raar. Als je rare jongens zegt, zegt dat volgens mij toch meer over jezelf dan over degene over wie je het zegt. Dus Romeinen waren op heel veel manieren heel erg vergelijkbaar met hoe wij zijn. Zou je jezelf een rare jongen noemen? Ja hoor. Ja, goed, doe ik dat ook. Je maakt dat de podcast samen met nog een andere rare jongen, Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. Waarom zijn die Romeinen nou zo geschikt en interessant genoeg om ook onze huidige tijd mee te bekijken, die vergelijking te maken? Ik ben een historicus die zelf op de antieke geschiedenis werkt, op de Romeinse geschiedenis. Dus ik ben vanuit mijn vak met die Romeinen bezig. En ik denk dat, zoals bijna elke historicus, als je naar het verleden kijkt, doe je dat met ideeën en problemen en concepten vanuit het nu. Mm-hmm. Dus op die manier ben ik al heel lang naar de Romeinen aan het kijken. En het leuke van naar de Romeinen kijken is dat dat zo lang geleden is en zo ver van ons afstaat, dat je heel verbaasd bent als je bij een hele hoop dingen merkt dat de problemen vergelijkbaar waren. En aan de andere kant is het bij heel veel mensen bekend genoeg, hè, iets over die Romeinen weet je wel, mm-hmm. dat je een idee hebt waar het over gaat. Dus dat maakt ze heel geschikt. En wat het ook heel fijn is, het is zo lang geleden dat je erover kan praten zonder dat het voor mensen pijnlijk of moeilijk wordt. Iedereen is echt al heel erg lang dood, dus die problemen zijn al lang geleden geweest. En kan je dan ook situaties van toen en nu letterlijk op elkaar leggen? Nee, letterlijk op elkaar leggen kan je niet. Die maatschappij was echt heel erg anders. Hè. De Romeinse maatschappij was er eentje die gebaseerd was op slaafgemaakte. We hebben natuurlijk niet sociale media zoals we die nu hebben. De afstanden voelen groter. Het is in het grootste deel van de periode eigenlijk een militaire dictatuur. Dus echt heel anders. Maar je merkt wel dat de manier waarop mensen op zaken reageren vaak wel vergelijkbaar zijn. En dat de problemen waar ze tegenaan liepen wel vergelijkbaar waren. Ja, interessant. Ik luisterde gisteren naar de aflevering over boerenprotesten bijvoorbeeld. Iets wat we nu heel erg zien. Maar wat dus vroeger in de Romeinse tijd ook al eigenlijk aan de gang was. Wat voor oplossing hadden ze toen de tijd voor de boerenprotesten? Nou ja, niet echt. Hè? Dat is, nou ga de podcast luisteren, zou ik zeggen. Het gaat daar meer om, eigenlijk weer over grote, rijke mensen die stukken gemeenschappelijke land in hun bezit nemen en daar een claim op leggen die ze eigenlijk niet hebben en mensen die daar in kritiek leggen. Dus de oplossingen zijn daar kan je niet zoveel mee. Maar wat interessant is, dat je ziet dat het weer ook daar gaat over duidelijke belangen van mensen die rijker zijn, het politiseren daarvan. Een van beroemdste Romeinse politici, Julius Caesar, die heeft wel door dat hij het niet gaat veranderen. En die gaat dan aan de grote massa op het forum roepen. Zie je wel dat ze het allemaal niet gaan veranderen? Ik ga dit voorstellen, wedden dat ze het niet accepteren. En dan gaan ze het niet accepteren. Dus je ziet dat die dynamieken wel vergelijkbaar zijn. Ja. Zijn er ook, probeer je ook met de podcast misschien misvattingen over de Romeinen weg te nemen? Weet ik niet. Is het eerlijk antwoord? Het was niet het doel, dat is misschien wel zo. Ik denk dat het wel bedoeld is om duidelijk te maken dat het verleden vaak heel anders is dan wij denken. Hè? Dus het verleden is toch vaak het verhaal van de grote mannen, de manier waarop wij het in de geschiedenisboekjes geleerd hebben. Terwijl als je echt onderzoek doet naar wat er daar gebeurd is, je veel meer kan zeggen en een veel rijker verleden kan zien. Mm-hmm. En dat we daarmee misschien ook beter begrijpen hoe wij in een maatschappij staan. Dus als je naar je verleden kijkt, hè, dan denk je, wij komen daar vandaan. Kijk, zo deden ze dat allemaal. Door wat kritischer naar het verleden te kijken en door die mensen uit het verleden vanuit onze met onze problemen te confronteren of te zien hoe zij omgingen met de problemen waarbij wij geconfronteerd werden, wordt denk ik duidelijker dat dat ook mensen zijn, dat dat ook een samenleving was en dat ook die samenlevingen heel complex waren. Nou, laten we even de proef op de som nemen als je het goed vindt. We hebben wat onderwerpen uit de uitzending die we tegenaan kunnen houden. Dan moet jij eens even kijken of we parallellen met de Romeinen kunnen vinden. We gaan het zo meteen na 1 uur in de week van K hebben over ambtelijke opstandigheid. Wat deden de Romeinen daarmee? Nou, dan krijg je dus meteen het verhaal van waarom het niet er helemaal op te passen is. En vervolgens ga ik proberen hoe het er wel op te passen is. Het is er niet op te passen omdat het hele ambtelijke systeem zoals wij dat hebben echt anders was. Er waren geen formele ambtenaren. Het was niet een verdeling in ministeries. Je had voor het grootste deel van de periode een keizer die echt alleenheerser was. Maar die regeerde natuurlijk niet alleen. Dus wat je meteen ziet is, door naar die Romeinen te kijken, krijg je helder hoe onze organisatiestructuur anders is dan die van de Romeinen. Mm-hmm. Maar die Romeinen hadden wel mensen die hen hielpen en ondersteunden. En daar zie je daadwerkelijk wel momenten waarop er kritiek op keizers wordt geleverd. Kritiek, beleid niet op die manier wordt uitgevoerd. En dat kan je dan op verschillende niveaus zien. Dus de meest duidelijke zijn mensen die tegen de keizer zeggen, dit kan je zo niet doen. Mm-hmm. Nou, dat is heel gevaarlijk. Daar hebben we een paar voorbeelden van. Dat is interessant. Dus daar kan je al een parallel trekken met de Romeinen. En hoe dat dan in Nederland klinkt, dat in deze tijd, dat horen we zo meteen na 1 uur. Historicus helemaal en podcastmaker goed. Olivier Hekster, dank voor de tijd. En die podcast Radio Jongens is wekelijks te horen op je favoriete podcastkanaal, met dus de laatste aflevering over de boerenprotesten. Tot zover het eerste uur. Zometeen dus ambtelijke opstandigheid. In de Nieuwsbv na 1 uur. Tot zo. Radio. Umberto luidt het weekend in. En dan zitten we hier nu met 3 mannen in de studio. En dan gaan wij even Emma-Louise vertellen hoe het zit met de pil. Dat is precies wat we gaan doen. Met bijzondere gesprekken. Ik las een woord aan en ik had er nog nooit van gehoord. Porpor. Dat ga ik je zo vertellen. Ik weet niet waar het over gaat. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik ben namelijk scheidsrechter geweest bij voetbal en hockey. Bij voetbal noemen ze je een paardenlul. Bij hockey zeggen ze, ja, hij kan niet alles zien. Het betekent hetzelfde. Avro Tros. Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Na de toeslagenaffaire bleek de behoefte aan meer ambtelijk tegengeluid groot. Maar zitten daar ook grenzen aan? Nu blijkt dat ambtenaren demonstreren tegen beleid rond Gaza en voor het klimaat. Straks praat ik daarover met Rijksambtenaar en directeur Dialoog en Ethiek Erik Pol. Maar eerst, het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdamse politieagent vervolgen. Dat en meer in het NOS Journaal, Casper Meijer. Een politieagent die in Rotterdam schoot op een verdachte auto met 3 mensen erin moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van poging tot doodslag of zware mishandeling. In het onderzoek naar explosies in Rotterdam werd de auto in de wijk Feyenoord aangehouden voor controle. De bestuurder leek naar een wapen te grijpen en ging er vandoor. De agenten schoot daarna 5 keer. Volgens het OM had dat in dit geval niet gemogen en daarom wordt ze vervolgd. De Belgische YouTuber Azit gaat in beroep tegen zijn voorwaardelijke straf. De 24-jarige Nathan van der Gunst, zoals hij in het dagelijks leven heet, werd gisteren veroordeeld omdat hij namen heeft genoemd van betrokkenen bij de dood van student Sanda Dia. Die kwam in 2018 om het leven tijdens zijn ontgroening bij een elitaire studentenvereniging. In mei vorig jaar kregen 18 leden van de studentenvereniging die bij de ontgroening waren betrokken werkstraffen en boetes. Van der Gunst onthulde daarna informatie over een aantal leden. België-correspondent Aida Brands is hier. Aida, de YouTuber wilde eerst niet in hoger beroep, zei hij eerder. Hij is toch van mening veranderd, waarom? Klopt, ja. Hij zei dat hij enorm was aangeslagen door de uitspraak van de rechter. Hij had het wellicht niet verwacht en moest dat even verwerken, zei hij. En het hielp ook niet dat de kosten van zo'n proces natuurlijk best wel hoog zijn, zei hij. Dus zijn eerste reactie was niet in hoger beroep gaan. Maar zijn advocaat was gisteravond in het tv-programma Ter Zake heel duidelijk dat het vrijspraak zou moeten zijn. Dus dat er wel gegronde reden is om in hoger beroep te gaan. Dus ik denk dat hij zich heeft laten overtuigen door zijn advocaat. Ja. Hoe waren de reacties in België op zijn veroordeling? Zeer verdeeld, want de verontwaardiging is natuurlijk best wel groot dat hij in feite een hogere straf heeft gekregen dan de reuzengommers. Reuzengommers, dat zijn de studentenvereniging leden. Precies, ja. Die verantwoordelijk waren voor de dood van Sanda Dia. En de meningen zijn heel erg verdeeld in België. De uitspraak van de rechter wordt door sommige mensen wel begrepen, maar het is wel heel wrang. Ja. Hij heeft dus een voorwaardelijke straf gekregen. 3 maanden cel. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan een van de familie van een aantal leden die hij genoemd heeft. Daarvoor heeft hij een crowdfundingsactie opgezet. Hè? Ja, klopt. Het zou in totaal om €20.000 gaan, die schadevergoeding. En inmiddels heeft hij meer dan €100.000 opgehaald, hebben wij begrepen. Dus er is best wel veel steun, hè, voor Azit. Hij kan in ieder geval die schadevergoeding nu betalen. En heeft hij ook gezegd wat hij gaat doen met het geld dat overblijft? Want er zit nogal wat ruimte tussen 20.000 en 100.000. Ja, zeker. Hij zegt dat hij het gaat geven aan de Sanda Dia Foundation. Dus dat dus naar de familie gaat ook. Oké, dankjewel, correspondent Aida Brands. De Nederlandse bank heeft afgelopen jaar €3,5 miljard verlies geleden. Dat komt vooral door maatregelen om de economie te ondersteunen. Het miljardenverlies komt niet als een verrassing, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Hier hebben ze al diverse malen voor gewaarschuwd. In 2022 bijvoorbeeld heeft Klaas Knot van de Nederlandse Bank al gezegd: wij gaan vele miljarden verliezen. Dat zie je ook bij andere centrale banken die de afgelopen dagen hun resultaten naar buiten hebben gebracht. Bij de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld. En in Amerika bij de Fed. Daar verliezen ze meer dan 100 miljard euro omgerekend. Dan valt die 3,5 miljard hier in Nederland nog enigszins mee. Het verlies komt dus door de maatregelen om de economie op gang te houden. Dat deden ze door schuldpapier op te kopen. Schulden bijvoorbeeld van landen of van bedrijven. Daar krijgen ze bepaalde rente op. Die was toen heel laag. En je ziet nu dat die rente in korte tijd opgelopen is. Zij moeten de centrale banken geld rente uitbetalen aan banken weer, die geld bij hun stallen. Tegelijkertijd zijn die inkomsten die zij van die landen krijgen en van die bedrijven waar ze dat schuldpapier van hebben opgekocht, zijn nog altijd laag. Die zijn niet meegestegen. Dus aan de ene kant komt er weinig geld binnen, gaat veel geld uit, dus is er een enorm verlies. De Nederlandse bank heeft buffers om het verlies op te vangen, maar voor Nederland betekent het dat de bank geen miljarden in de staatskas kan storten zoals jarenlang gebruikelijk was. Voor de tweede nacht op rij was het te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er mogen maximaal 2000 mensen slapen bij het aanmeldcentrum, maar afgelopen nacht waren dat er 58 meer. Het COA moet daarom opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente. Het totale bedrag staat nu dus op 30.000 euro en kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen. De brandweer in Valencia kan nog niet in het uitgebrande flatgebouw op zoek naar de meer dan 10 vermisten. Door de hitte is het nog niet veilig. Gisteren vloog het 14 verdiepingen tellende gebouw in korte tijd in brand. Er vielen zeker 4 doden en 14 mensen raakten gewond. Het Russisch Olympisch Comité heeft het beroep tegen schorsing door het Internationaal Olympisch Comité verloren. Het IOC legde Rusland in oktober een schorsing op omdat Russen sportbonden uit 4 bezette Oekraïnse gebieden meetelden als Russische bonden. Het sporttribunaal CAS vindt dat een overtreding van het Olympisch handvest. Het NOS-journaal. Een Britse Syriëganger is haar Britse nationaliteit terecht kwijtgeraakt, heeft een hof van beroep besloten. Shamima Begum werd bekend toen ze als 15-jarig schoolmeisje in 2015 uit Oost-Londen vertrok en zich aansloot bij Islamitische Staat. Over haar verhaal werd een podcastserie gemaakt, I'm Not a Monster. In 2019 dook ze op in een vluchtelingenkamp in Syrië en werd haar Britse nationaliteit ingetrokken omwille van de nationale veiligheid. Dat besluit vocht ze aan. Het besluit nu betekent dat ze niet meer terug mag reizen naar het Verenigd Koninkrijk. In de Oekraïnse stad Odessa zijn 3 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Een van de drones veroorzaakte brand in een winkelgebied. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. In Dnipro raakten bij een drone-aanval 8 mensen gewond. Hulporganisatie Save the Children schat dat er in Oekraïne gemiddeld per dag 42 mensen gewond raken of gedood worden. En ook zijn er 10 miljoen mensen hun huis uitgevlucht. Een deel keert weer terug en woont daar onder extreme omstandigheden, ziet de hulporganisatie. Die treffen een beschadigd huis aan. Soms moeten ze ramen repareren of een dak repareren. Ze treffen land aan wat ze maar nauwelijks kunnen bewerken. Heel veel infrastructuur is er niet meer. Water wat vervuild is. Dus eigenlijk zijn het gewoon echt slechte omstandigheden. En toch willen mensen naar huis, omdat ze zich op hun eigen plek het fijnst voelen. Maar het is wel in zeer extreme, armoedige omstandigheden voor velen. Het is 7 minuten over 1. Het weer nog. Wisten dat bewolkte vooral in het westen buien. Vanmiddag ook op andere plekken buien bij een graad of 8. Morgen iets meer zon. Verder verandert er weinig. De situatie op de weg. Erik Evengroen. Ja, 2 opvallende files. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel was een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Er staat alleen nog wel 15 kilometer langzaam rijdend verkeer achter. En dat betekent ruim een half uur extra reistijd. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Den Haag-Malieveld is ook een ongeluk gebeurd. Er is hier maar 1 rijstrook open. 5 kilometer file is het gevolg met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag. In het politiek debat zie je ze nauwelijks en hoor je ze zelden. De ambtenaren uit de Haagse ministeries. Maar sinds kort laat ook de activistische ambtenaar van zich horen bij demonstraties tegen bombardementen op Gaza of juist voor het klimaatbeleid. Maar hoe ver mogen ambtenaren daarin gaan? OO Den Haag. uitgebreid over praten met een bijzondere gast. Erik Pol, zelf rijk ambtenaar en als zodanig directeur van het programma Dialoog en Ethiek. Een soort interne gewetenshulp voor ambtenaren. En natuurlijk de man iedere vrijdag hier te horen, waarvan ik nog niet wist. Nog heb geweten dat hij in gewetensnood verkeert. Politiek duider Peter Kee, goedemiddag. Ik heb het geweten, jongen. Allereerst, meneer Pol, welkom in de studio. Goed dat u er bent. Beschouwt u zichzelf eigenlijk als een activistische ambtenaar? Ik ben een hele actieve ambtenaar. Dat mogen anderen best activistisch noemen. Maar ik ben een actieve ambtenaar die nadenkt over het eigen werk. En als het nodig is, me uitspreek. En als het beter is om te zwijgen, dat ook te doen. Ja, hebben we nou een antwoord? Is dat activistisch of niet? Ja, wat is überhaupt activistisch? Kijk, je zou kunnen zeggen, je hebt actievoerende ambtenaren. Dat is vrij duidelijk. Bijvoorbeeld Extinction Rebellion of op de stoep van het Departement van Buitenlandse Zaken. Maar een ambtenaar die nadenkt en actief is en proactief is, dus ook iets doet zonder gevraagd te worden of een antwoord geeft zonder dat er een vraag is gesteld, dat vind ik een actieve ambtenaar. En dan zou ik daar liever van spreken dan van een activistische ambtenaar. Okay. Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Want Peter, we zien steeds meer actieve, activistische ambtenaren. Ja, dat lijkt er wel op. Er zijn geen statistieken over, overigens. Maar, want ja, de meeste ambtenaren hoor je nooit. Dat is nog steeds zo. Maar de laatste tijd zie je het dus wel meer gebeuren bij onder meer met die demonstraties over Gaza op de stoep bij Buitenlandse Zaken. En er werd ook al over gedebatteerd in de Kamer, waar minister Bruinslot zei vorige week dat er eigenlijk niks mis mee was. Het was binnen de regels. Maar op de rechterflank was er veel kritiek, veel chagrijn. Luister maar naar Mona Keizer. Wij zien ambtenaren steeds meer politiek bedrijven en daarmee het instituut van de neutrale ambtenaar ondermijnen. Als zij politiek willen bedrijven, kunnen zij kiezen voor de Tweede Kamer of een belangenorganisatie. Ja, nou, zij is in ieder geval het er niet mee eens, horen we. Waar komt dat activisme vandaan? Is dat je duidelijk geworden? Ja, nou, dat is zeker geen nieuwe discussie. En ik ben er dus even diep ingedoken samen met mijn uitstekende collega Joost Beekendam. Maar luister maar even naar het resultaat. In de jaren 70 en 80 kende Nederland machtige ambtenaren. Wie heeft meer invloed? U als staatssecretaris of de secretaris-generaal? Op het ministerie. Dan moet ik wel zeggen de secretaris-generaal. Ze zaten lang op hun ministerie en hadden veel te zeggen. En topambtenaren gaven soms publiekelijk hun mening. Zo, ik vind persoonlijk zelf ook dat in sociaal opzicht erg belangrijk is om meer deeltijd te hebben. Tot frustratie van ministers als Onno Ruding. Ministers bepalen het beleid en ik geef geen commentaar op uitspraken van ambtenaren. In de jaren 90 was premier Wim Kok er klaar mee. Topambtenaren moesten sneller wisselen. Zullen in de toekomst om de 5 jaar van functie moeten veranderen. Makkelijker de laan uitgestuurd worden. En het vervolg bij dysfunctioneren makkelijker kunnen worden ontslagen. En moesten naar buiten toe zwijgen. Om te voorkomen dat al die andere ambtenaren te veel informatie verstrekken, heeft premier Kok een oude richtlijn opgepoetst. Maar na schandalen als de toeslagenaffaire kwam een kentering. Iedereen in de hele keten in de overheid, elke functionaris, elke tak heeft de fouten gemaakt. En binnen ambtenarij is ook een keer gezegd, dit gaat wel heel erg ver, is niet doorgekomen. Maar ja, geef je ambtenaren meer ruimte, wie is er dan verantwoordelijk? En willen topambtenaren dat wel? Kijk maar naar de ambtenaar die de mondkapjes bestelde bij Siewert. Ik ben geloof ik de enige medewerker die de boodschap kreeg, je mag alles doen. Ik ben nu al 2 jaar lang verantwoording aan het afleggen wat ik heb gedaan. De opkomst van de activistische ambtenaar. Goed op een rijtje gezet, Peter. Mooi, hè? Ja. Ja, mooi gelukt. We praten verder met Erik Pol, rijksambtenaar en directeur van Dialoog en Ethiek daar. Ja, meneer Pol, de baan die u op dit moment heeft, die is er gekomen na de toeslagenaffaire. Waarom precies? Omdat een van de conclusies was dat ambtenaren met elkaar beter in gesprek zouden moeten over de vraag of ze de goede oplossingen vinden bij de vragen die de politiek stelt of die wetgeving van je verlangt. En dat gesprek moet op een bepaalde manier vorm krijgen. Dan krijg je eerder signalen uit de praktijk door naar de politieke tafels, naar de besluitvorming. Maar je krijgt ook meer ruimte, is tenminste het idee, om ook de morele kant van het overheidswerk mee te nemen in je advisering en in je planvorming. En daar was te weinig aandacht voor. Ja, niet alleen bij de overheid, maar misschien wel in onze hele maatschappij. We zijn een hele rijke samenleving geworden, in de jaren 90 kun je zeggen. En we konden met geld heel veel dingen oplossen. En de overheid moest ook iets efficiënter gaan werken. Allemaal goede dingen uit die tijd, geleerd van het bedrijfsleven. Maar betekent wel dat je te weinig oog hebt gekregen voor, je kunt zeggen, de maatschappelijke opdracht die de overheid heeft. Dat is namelijk goed voor je burgers zorgen en rechtvaardig beleid maken. Aankomende maandag presenteert de Tweede Kamer het enquêterapport over het fraudebeleid bij de overheid. Het gaat eigenlijk over de toeslagenaffaire. En ze kijken ook hoe die ontstaan is. In hoeverre kunnen ambtenaren daar ook een verantwoordelijkheid in hebben? En zal dat duidelijk worden uit het rapport, denkt u? Ik hoop dat duidelijk wordt dat er verschillende verantwoordelijkheden een rol spelen in zo'n affaire rondom de toeslagen. Dus de politieke verantwoordelijkheid, waarbij het gaat om de vormgeving van wetgeving, met name natuurlijk. Maar ook ambtelijke verantwoordelijkheid als je in de uitvoering problemen signaleert. Mm-hmm. En dat niet vindt kloppen bij wat de bedoeling was van de politiek of bij wat je redelijkerwijs mag verwachten van een overheid. Dan moet je als ambtenaar iets doen. Ja, maar daar hebben we wel meteen een probleempje, waar dit hele gesprek eigenlijk over zal gaan. Want ja, er staat in de grondwet dat ministers politiek gezien verantwoordelijk zijn en niet ongekozen ambtenaren. Dus dat botst met die rol die u nu voor ogen heeft. Nou, denk het niet. Want diezelfde grondwet speelt ook een belangrijke rol als je in dienst treedt van de overheid. Dan leg je een ambtseed af. Ja. En dan zeg je dat je keurig zult gedragen volgens die grondwet. En die grondwet, het is een interessant punt eigenlijk wat je aan de orde stelt. Want je mag niet de grondwet overtreden. Je mag geen wetten overtreden. Dat mogen burgers niet, dat mogen ambtenaren ook niet. Oké, okay, nou, tot zover gaan we mee. Maar dan blijft toch wel de vraag, die ministers hebben de beslissing, die ambtenaren voeren het uit, was in de toeslagenaffaire ook aan de hand. Nu zegt u, ze moeten zich meer laten horen, uitspreken. Nou, dat wringt gewoon. Ja, maar het is goed dat het wringt, want je moet elkaar helpen, zou je kunnen zeggen. Dus een politicus en een politiek bestuurder kan ook een vergissing maken. Kan ook iets over het hoofd zien. Dat heb ik nog nooit gemerkt. Heb je nooit gemerkt? Je bent een parlementair verslaggever, dat heb je vast wel gezien. Meestal is geen actieve herinnering aan de vergissing. Ja, maar het is een andere manier van zeggen dat ambtenaren een belangrijke adviestaak hebben om dingen die je met deskundigen kunt verzamelen, zowel wat speelt in de verschillende vakgebieden als wat speelt in de samenleving, om dat te gebruiken in je advisering, in het verbeteren van plannen. En dat moet je goed wegen als politicus. En ja, in die afweging bepaalt natuurlijk een politicus wat het besluit zal zijn. En een goede ambtenaar volgt dat besluit ook, tenzij het echt strijdig is met bijvoorbeeld de grondwet of met goed, en dat zien we natuurlijk de afgelopen tijd steeds vaker eigenlijk, dat die ambtenaar zich uitspreekt. Bijvoorbeeld, laten we even een aantal gevallen doornemen. Recent, we hoorden aan het begin van het gesprek Gaza bijvoorbeeld, ambtenaren die daar demonstreren in hun lunchtijd. Wat zegt u daarvan dan? Moet dat kunnen? Nou, belangrijk is denk ik, als we kijken naar dit concrete voorbeeld, dat allereerst deze collega's zich zorgen maken over het probleem in het Midden-Oosten. Dus daar speelt een belangrijke kwestie die zodanig ernstig is. Ja, dat die maakt ook elke lunchtijd duidelijk. Nou ja, en dat is niet voor niks. He, dus dat gaat niet om een wisselwasje. Het gaat om een nogal heftige kwestie. Maar dat hebben wij ook. En dan overleggen we op de redactie. Hoe gaan we dat doen? En dan overleggen we dat intern. Ja. En dan gaan we daar een item over maken. Ja, maar wat minister Bruinslot heeft gezegd, en wat ook denk ik terecht is, is dat in je vrije tijd heb je als ambtenaar alle burgerrechten die andere burgers ook hebben. Ja. Dus je mag demonstreren, je mag je uiten. Dat moet je overigens wel doen. Dat geldt ook voor iedereen. Behoudens je verantwoordelijkheid voor de wet. Dus niemand mag bijvoorbeeld discrimineren in je vrije tijd. Dat mag niet. En een ambtenaar moet zich ook houden aan de ambtenarenwet. En daar is een belangrijk punt. Je mag niet dingen doen die schadelijk zijn voor de uitoefening van je functie. Dus daar moet je ook. Mag je dan wel ook meelopen in zo'n demonstratie? Voor Gaza, zeg maar. Ja, je mag meelopen in elke demonstratie. Ja? Ja, ik bedoel, waarom zou dat niet mogen? Nou ja, omdat ambtenaren neutraal moeten zijn, bijvoorbeeld. Ja, maar ambtenaren mogen zich ook als burger gewoon uiten op een standpunt. Ik ben zelf politicus geweest, terwijl ik ook ambtenaar was. Heb ik gewoon politiek bedreven, parallel aan mijn ambtenarenbestaan. Dat is allemaal heel geaccepteerd. Dus het gaat er vooral om de vraag of je in je functioneren niet met je demonstratie of met je uiting van je vrijheid, van je mening in de knel gaat komen. En wie beantwoordt die vraag? Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk je baas, zou je kunnen zeggen. Dus dat kan een directeur zijn of een DG of uiteindelijk misschien zelfs een minister eventueel, als dat zo hoog zou kunnen oplopen. Maar de eerste kwestie zou toch zijn dat je, als je voelt dat er spanning zit tussen wat je zelf zou willen uitspreken of wat je zou willen doen in vergelijking met de verantwoordelijkheid die je als taak hebt, dat je dat met collega's bespreekt. Dat is toch de allereerste stap. Ook voordat je gaat demonstreren of voordat je een bepaalde actie gaat doen. Check met collega's hoe die erover denken. En voorkom dat je in een soort van eigen opvatting zit. Is dat ook iets wat u leert van filosoof? U bent grote bewonderaar van filosoof, Duitse filosoof Hannah Arendt. Mm-hmm. Staat bekend om de term de banaliteit van het kwaad. Daar doelde ze op de Tweede Wereldoorlog op de ambtenaren die meewerkten met de Holocaust door netjes eigenlijk orders van bovenaf te volgen. Welke les leert deze filosoof u en de ambtenaren heden ten dagen nog steeds? Ja, het zijn een paar lessen, denk ik. Welke is de belangrijkste? Ja, ik ga ze alle drie noemen, die ik wel belangrijk vind. Daar hebben we best tijd voor. Want de eerste is precies die verantwoordelijkheid. Namelijk, je kunt je niet verschuilen achter een opdracht en je de eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Je moet ook altijd de vraag stellen, wil ik doen wat ik nu aan het doen ben? Ben ik het daarmee eens, om zo te zeggen? En de tweede is dat het ook van belang is om je uit te spreken. Dit is wat haar betreft politiek bedrijven. Dus niet een partijpolitieke rol, maar zorgen dat je je uitspreekt over wat er gaande is in de wereld, wat er gaande is in jouw directe omgeving. Ook als ambtenaar dus. En ook als ambtenaar. En het derde is, en dat is een heel belangrijk punt ook voor deze tijd, denk ik, dat we als burgers allemaal, dus ook een ambtenaar, maar ook een politicus en ook jullie als journalisten, je de verantwoordelijkheid moet nemen voor de publieke ruimte. De ruimte tussen ons allemaal in. Die is van niemand en daarom van ons allemaal. En die is, dat is haar kernpunt eigenlijk uit haar hele werk, die is onder druk komen te staan in de vorige eeuw, dankzij het feit dat alles in economische termen en in arbeid zijn gaan vertalen. En het gaat erom dat we meer moeten nadenken over ons handelen. Dat betekent spreken met elkaar, luisteren naar elkaar en goed voor elkaar zorgen. Vindt u dat minister van Staat Herman Tjeng Willing, die heeft gezegd dat ambtenaren in het uiterste geval moeten kunnen weigeren om maatregelen uit te voeren, indien op het moment dat die schuren met de rechtsorde? Dat is eigenlijk in het verlengde hiervan, toch? Of niet? Ja, ik ben het daar dus helemaal mee eens. Dat vermoed ik al een beetje. Ja, vermoed ik een beetje. Een jaar of anderhalf terug of zo zat ik met een collega bij het team van de Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen. En ik had een vraag meegenomen en die ging hier precies over. Namelijk, die was nog scherper. Mag je als ambtelijke organisatie een opdracht weigeren? En ik ga niet laten we zeggen zijn beleid citeren of zo, maar de teneur van het gesprek was, dat moet je doen als het in strijd is met de grondwet. En ik heb even meegenomen de ambtseed, de nieuwe ambtseed. Daar is in de oude ambtseed uitgehaald dat je trouw alle opdrachten en taken zult vervullen. Dus die is er uitgehaald. En er is dan toegevoegd dat je werkt voor het algemeen belang en voor onze samenleving. Mm-hmm. Dus er is heel bewust gekozen in die verandering van die ambtseed. Vindt u dat een verbetering? Ja, vind ik echt een verbetering. Omdat ik vind dat ambtenaren, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, civil servant zijn, je werkt eigenlijk ten dienste van de samenleving. Dat is je primaire vraag. Oké. Okay. Zeg, op de site van het Rijk, waar ook alles over uw programma staat, er staat een column met de titel werken onder een PVV-minister. Dat is niet een heel vreemde opmerking op dit moment. Dat zou maar kunnen gebeuren. Hè? En daarin lezen we enkele PVV-programmapunten staan haaks op de democratische rechtsstaat. Gelukkig dat veel collega's zich uitspreken en daar geen medewerking aan verlenen, mocht het zover komen. Dat staat daar. Wordt er veel over gesproken op dit moment, over die toekomst met de PVV-ministers? Nou, niet alleen specifiek over de PVV, maar überhaupt. Ja, maar hier staat het wel. Ja, daar staat het wel. Dat kan natuurlijk iemand vinden. Ja, prima dat dat ook een rol speelt. Maar het gaat natuurlijk vooral om de vraag, wat zijn de veranderingen die we kunnen verwachten na een verkiezing? Dat is eigenlijk een standaardvraag die altijd speelt. Nou, misschien nu iets urgenter wordt gesteld, omdat de verandering groter wordt. Ja, en dat is natuurlijk niet zo gek. Hè? Dus als de formatie eerst gaat over die rechtsstatelijkheid, dat het dan ook een kwestie is waar ambtenaren over nadenken. Ik bedoel, je mag verwachten, ook in de klassieke opvatting, zeg maar, dat ambtenaren ze rekenschap geven van wat er in de politieke wereld gaande is. Ja. En daarover nadenken. En dus ook deze vraag aan zichzelf stellen. Er zijn er overigens ook veel collega's die gestemd hebben op de PVV. En ze helemaal geen zorgen maken dat de PVV wel of niet in de kabinet komt. Nou, wel licht, maar ik las ook in NRC dat er een bijeenkomst was geweest waarbij men precies over dit thema ging praten met 40, 50 ambtenaren. Dus ja, het speelt heel erg. Het is natuurlijk een relevante vraag. Ik heb het al gezegd. En PVV heeft eerder gedoogsteun verleend aan een eerder kabinet. In 2010 was dat. En mijn toenmalige baas, DG Water, heeft toen besloten vanwege deze gedoogconstructie haar baan op te zeggen en uit dienst te treden. Zijn er veel mensen die dat nu ook overwegen eigenlijk? Dat weet niet of dat echt overwogen wordt, maar altijd is de vraag in welke mate je kunt verbinden aan de organisatie waar je voor werkt. En dat is voor de een, als je links bent en heb je met rechts een probleem, als je rechts bent heb je misschien met links een probleem. En dat is soms wat scherper dan bij andere samenstellingen van kabinetten. Ja. Maar het is eigenlijk een vraag van alle tijden. Ja, het probleem is dan uiteindelijk wel dat de ambtenarij tegenover de politiek kan staan en kan komen te staan. Dan zie je dat bijvoorbeeld Trump in de Verenigde Staten, die al zegt, ja, met mijn messen aan het slijpen om af te rekenen met de deep state ambtenaren die hem zouden tegenwerken. Daar wil hij vanaf, dat moet ik niet hebben in mijn ambtelijke systeem. Bent u zelf dan niet bang dat ook hier dat ambtelijke apparaat meer en meer in dat politieke vaarwater terechtkomt? Nou, ik ben sowieso zelf niet zo snel bang, dus ook niet hier zo bang voor. En bovendien vind ik het ook een tegenstelling die helemaal niet kloppend is bij wat we gewoon zien, de feitelijke praktijk van nu in Nederland. Nou, heel klein beetje tegenspraak. Want mag je doen als ik het heb uitgelegd. Want ik zie namelijk dat heel veel ambtenaren precies doen wat gewoon echt nodig is, wat iedereen klassiek ook van een ambtenaar verwacht. Nu nog, ja. Waarom dan niet straks? Nee, maar dat geloof ik. Maar ik zie wel steeds vaker ministers binnenkomen met zo'n bontkraag. En een bondkraag, dat is een hele kraag van persoonlijke assistenten. Ja, begrip, ja. Ja, en dat is een begrip in Den Haag in ieder geval. En dan neem je dus je eigen mensen mee. En dat betekent dat je mensen van je eigen kleur meeneemt. Dat is wel versterkt in de afgelopen jaren. Ja, van je eigen politieke partij. Ja, het is overigens beperkt tot een aantal functionarissen, zou je kunnen zeggen. Woordvoerders, politiek assistent. Assistenten zijn natuurlijk überhaupt. Ik kan me voorstellen dat u daar niet enthousiast over bent. Nou, dat is maar de vraag. Hangt er vanaf welke mate ze door. In mate dat doorwerkt in de rest van de organisatie kun je zeggen. Ik vind het namelijk vrij logisch dat ook een minister zich omringt door adviseurs die juist wel meedoen op de politieke opgave waarmee deze minister in een kabinet is aangetreden en iets moet zien te realiseren. Dus ik begrijp dat wel. Het probleem doet zich voor dat de politieke werkelijkheid steeds verder is doorgedrongen in het beleidsproces en ook in de uitvoeringspraktijken. En daardoor wij als ambtenaren echt niet meer onze reguliere vakkundigheid voldoende kunnen inbrengen. En die beweging zou ik eerder problematisch vinden. En die wordt nu hersteld eigenlijk. Hè? Niet door wat ik met mijn programma doe of zo, dat helpen we wel bij. Maar ook door nieuwe wetgeving die in de Kamer ligt en door zo'n nieuwe ambtseed. Daar wordt gewoon meer ruimte gecreëerd voor ambtelijk handelen. En er wordt ook voor gezorgd dat ambtenaren hun extra rol kunnen inbrengen, waardoor de politiek beter gaat functioneren. Meer ruimte voor dialoog en ethiek in ieder geval. Dat zou ik zeer wensen. Iedereen in dit land en zeker ook ambtenaren. Dank voor dit moment in ieder geval. Erik Pol was de directeur van Dialoog en Ethiek. Ambtelijk vakmanschap dus moet versterken. Peter K., dankjewel ook voor je tijd. Ik kijk nog even door het glas. Gaan we nog naar Bureau Buitenland? Wat gaan jullie doen zo meteen? We gaan het hebben over de afzettingsprocedure tegen president Biden. Er is een hele interessante kink in de kabel gekomen voor de Republikeinen om hem af te zetten. Gaan we zo over praten. Dankjewel, Tim de Wit. Dat zo meteen dus. Tot zover de NieuwsBV. Maandag zijn we er weer. Goed weekend alvast. BNN VARA. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Ook je huis voordelig verzekeren?